dziewczyny bez wierzchniego ubrania. Niepotrzebne są starania, każda gotowa do dania. Koniec murowania, nadeszła godzina zero. Powiedz swoim bohaterom, żeby zabierali dupę w troki. Moje pięści jak tłoki, rozglądając się na boki. Zabiera mnie uważnych do piekła. Cisza nagle pękła i rozsypały się okrzyki. Apogeum techniki i jej wyniki to mistrzostwo w dziedzinie taktyki. Teraz wybijam się z klubu, bo mam dosyć już nudów i kieruję się w stronę rządowych instytucji. Obserwuję winnych korupcji, podkładam bomby pod służbowe wozy. Jeszcze czuję na siebie zwaśnione obozy. Usuwam ze stanowisk marionetki sztuczne jak nawozy. Ogłaszając stan wojenny, stawiam w gotowości oddziały wojska. Najebane jak Kolska, nie prowadzi mną troska. Jeśli boisz się o własną skórę, to lepiej w domu zostań. Rozpoczynam rewolucję, rozdając generałom instrukcje. Kreślę plan ataku. Pierwszy front uderza ekspert duża dawka kraku. Pośród zakamuflowanych znaków szukam objawów paniki. Po pierwszym szturmie widać wyniki. Wojenne okrzyki krzyżują się nad polem bitwy. Rozbijam rządowe sitwy i tworząc nową opozycję zajmuję najlepszą pozycję. Przejmuję wojsko i policję, niszczę wrogą koalicję i rozpoczynam własne inwestycje. Okrążając ustawy, mam dużo zabawy, patrząc na przerażone twarze przeciwników. Oczekiwaliście wyników, to je macie. NOMAD wygrane na starcie. Nie możesz mnie zobaczyć, więc wpierdalam się bez pytania. Nie możesz mnie zobaczyć, więc wpierdalam się bez pytania. Nie możesz mnie zobaczyć, więc wpierdalam się bez pytania. Nie możesz mnie zobaczyć, więc wpierdalam się bez pytania. Rozprawiwszy się z systemem, powracam na scenę, by pogrzebać wszystkich raperów marnych. Wy co macie gówno w głowach, widzę waszą przyszłość w kolorach czarnych. Teraz siedzę ponownie w tym samym klubie, mając się w czubie, obserwuję pocącego się na scenie MC. Czuję, że nie zniosę już więcej, więc podbiega mikrofon, wytrącam, miażdżę mu ręce i wysyłam go do diabła. Gorączka opadła, mogę znowu przejąć stery. Łamiąc bariery, atakuję jak wirus cholery. Odkrywając kolejne pokłady rymów, niszczę sukinsynów nie mających pojęcia, o czym mówią i którzy wyraźnie się gubią. Mówią, że pozerami być nie lubią, a pozują na gwiazdy. Ja mam zupełnie inne jazdy, planując kolejny atak terrorystyczny. Zabieram następnego słabego MC z plakatu. Nie do przechwycenia jak agent Mossadu. Wlewam mu krople jadu do szampana, tak by nie obudził się następnego rana. Konieczne jest myślenie, zmiana. Jak wszyscy dobrze się czują, jako gwiazdorzy, ja za to czuję się dobrze, nie mając naszej obroży. Jeśli ktoś się założy, to jest z góry przegrany. Ujawniam swoje plany i zbijam lamusów w stado jak barany. Przygważam do ściany i pozwalam wylizać rany, zanim zacznę znowu. I siedząc dalej w barze i pijąc markowe napoje,